Bagaimana nak jadi berisi lemak sedikit kerana saya seorang yang kurus? Ha, ni nak lemak pula. Hak gemak nak kurus. Tak puas hati sama kita ni. Sering diejek sebab saya kurus kering. Ramai yang menyuruh saya makan banyak. Tetapi ini bercanggah dengan saranan Nabi, iaitu makan sebelum kenyang. Jadi lagu mana nak buat? Contoh-contoh supaya saya dapat jadi gemuk. Orang puas senang dia nikah. Nikah jadi gemuk lah dia. Kalau orang lelaki kuruh nak jadi gemuk, boleh ke tak? Kita kuruh lepas tu nak tukar we jadi gemuk. Kata ulama tak boleh, melainkan bila kuruh itu mudarat. Mudarat jadi bawa penyakit, jadi tak orang nak kerja kuring. Nipis macam bad pipong tubuh. Jadi boleh kita menggemukkan badan sedikit. Tak boleh gemuk macam ahli sumo, hak tu haram. Ahli sumo tu dibuat so jadi besar, hak tu haram. Mengubah bentuk atas jalan kekal, paksa diri makan daging spesial sehari, telur 40 butir sehari, susu 2 beledi sehari. Tu jadi haram dah pula. Jadi kalau kita kuruh tu mudarat, kuruh tu siapa dorok, kuruh tu siapa jadi habis orang pakat kata, maka boleh kita gemuk. Lagu mana gemuk? Tanya orang, gemuk-gemuk. Liwat kau ni jadi gemuk. Senang hati kadang-kadang boleh jadi gemuk. Banyak makan air batu kemudian tidur banyak, boleh jadi gemuk. Tapi kalau boleh tak soh lah. Siapa kepada nak makan banyak-banyak. Makan macam biasa sudah lah. Kalau kita makan setengah pinggang, makan sepinggang sudah. Jangan time main-main benda gaul dalam puyuk terus. Takut jadi makan yang haram. Man akala faqad syiba faqad akala al-haram. Siapa yang makan lebih pada hak melampau-lampau, maka hukumnya telah menjadi haram.